Radio Caso.

Николай, студент? Да, студент. pone, ¿sí? Ya, sí. Vale, ¿tú qué? Ya, Ana, ¿sí? Ya. ¿Qué amor tuyo? Ana. ¿Cómo es tu familia? Моя фамилия Иванов. Как вас зовут? Николай. У вас есть телефон? Есть. Я позвоню вам. Dictation. Thank you.

Thank you. Thank you. Thank you. Exclusivo Radio Caso.